Діяння апостолів. Розділ 26. Агрипа ж сказав до Павла: «Дозволяється тобі про себе говорити». Тоді Павло, простягши руку, розпочав свою оборону: «Царю Агрипо, вважаю себе щасливим, що сьогодні маю виправдатись перед тобою від усього того, в чому юдеї мене винуватять. Особливо ж тому, що ти знаєш усі звичаї юдейські та їхні спірні питання. Тому я прошу вислухати мене терпляче. Моє життя, як воно пройшло з Малку між моїм народом і в Єрусалимі, знають усі юдеї. Вони здавна мене знають, коли б хотіли свідчити, що я жив за найсуворішою сектою нашої віри – фарисеєм. Та й нині мене судять за надію на обітницю, що була батькам нашим дана Богом. Обітницю, яку 12 поколінь наших, уночі і вдень з витривалістю Богові служивши, надіються осягти. За цю надію, царю, мене юдеї винуватять. Чому вважається у вас за неймовірне, що Бог воскрешає мертвих? Справді, і я гадав, що треба мені було багато діяти проти імені Ісуса Назарянина, що я і робив у Єрусалимі. Я сам багато святих позамикав був у в'язницях, одержавши від первосвященників на те владу. А коли їх убивали, я давав проти них свій голос. І часто по всіх синагогах, караючи їх, я примушував їх хулити. І у несамовитій люті переслідував їх ген по далеких містах. Отак, ідучи в Дамаск з уповноваженням та по дорученню первосвященників, у дорозі опівдні, царю, я побачив з неба світло понад сяйво сонця, що опромінило навкруги мене і тих, що йшли за мною. Усі ми попадали на землю. Я ж почув голос, що говорив до мене єврейською мовою: «Савле, Савле, чого ти мене переслідуєш? Трудно тобі бити ногою колючку». А я озвався: «Господи, хто ти?» Господь же сказав: «Я Ісус, якого ти переслідуєш. Але встань і підведись на ноги. На це бо я тобі і з'явився, щоб вибрати тебе слугою і свідком видіння, в якому ти мене бачив, а й тих, в яких тобі ще з'явлюся. Я визволю тебе від народу та від поган, до яких я тебе посилаю, щоб їм відкрити очі, щоб вони повернулися від темряви до світла і від влади сатани до Бога, та щоб вірою в мене одержали відпущення гріхів і спадщину між освяченими. Тому, царю Агрипо, я не був неслухняний небесному видінню, а навпаки, я почав проповідувати спочатку тим, що в Дамаску, а потім тим, що в Єрусалимі, і по всім краю юдейським, а також поганам, щоб покаялись і навернулися до Бога, та й чинили діла, достойні покаяння. За це юдеї, схопивши мене в храмі, хотіли роздерти. Але одержавши від Бога допомогу, я по цей день стою і свідчу малим і великим, нічого не кажучи, крім того, що Мойсей і пророки говорили, що має наступити, що Христос має страждати, і що Він, перший, воскресши з мертвих, має проповідувати світло народові і поганам. Коли ж він так боронився, Фест мовив голосом сильним: «Сходиш з глузду, Павле! Велика наука приводить тебе до божевілля. А Павло озвався: «Я не зійшов з глузду, велебний Фесте, а слова правди і розуму говорю. Бо знає про те цар, до якого я з відвагою говорю, певний, що нічого з цього від нього не втаїлося, бо це не в закутку діялося. Чи віруєш, царю Агрипо, у пророків? Знаю, що віруєш». Агрипа ж мовив до Павла: «Ще трохи, і ти мене переконаєш стати християнином». А Павло: «Чи трохи, чи багато, я молив би Бога, щоб не тільки ти, а й усі, що нині це чують, стали такими, як я, без оцих кайданів». Встав же цар і правитель, Верніка і ті, що сиділи з ними, і відійшли на бік та розмовляли між собою: «Цей чоловік не зробив нічого гідного смерті чи кайданів». Агрипа ж сказав до Феста: «Цього чоловіка можна було б відпустити, якби він не покликався на кесаря».